umpule tax ni mu kaataw la dañu waxon ni mom bu fayé kiko jënd ñëgg té déllu waat nek mu kaataw melni ku mësta jaay ñu nak bu féké nak fay ko ko ñëgg nak fay ko ko jëndum ñëgg am télé na ci fay ko kon day nekkat jamm bu sotti melni ku mësta jotto mo xam bu borom téñé diko jébul waaja waaja ko jëndonté ngir mu fayu ci mo xam da ko jotté koko far ko jëlat bu uslima aw fudiya borom bu fën gëna wi daal mo xam da ko jébul ko jënd ni ko fayu ci wala da ko far fay alal ba nopi jëlat jamm bi ñoo jëm ay li doon jamm bi télé na ci fay ñeug gën ko jëndé won mom rek manam mu kaata bi télé na ci fay ñeug gën ko jëndé won rek kon mom jamm fat lañ koy jappé xalu akhir warna aji japp ci warna aji jërjë ci andi mangu ba in halima ndem xamna ni miliki muayyanin ci mom ku ñu rañeel tar ko tasarrufin bayyi sopandiko li xeyrehu ngir mu tan loko ana bu fekke ne alli mangu gi ana lu ci ñew ci sa loxo te nañ ci ñew mom anam gu dagan la niki day lu seddale bok ci sa wala ay na gëna ru seddale xam nga ni yow li diw ko mom ki ru seddale mom xeyna da xam tan ni jëm ni seddale xam ñu wone diw borom waye yow bu ñew ba ci sa bu ko jëlé muy sa wala xam nga ni diw ko mom yow mu ne kon leggal moy nga bañ ca sopp xandiko ndax bo gisé borom te jël ko gëna ko mu délo la ñëggi te jël ko fekke baye la ko mu gënal mu def lool wa in tasarrufa ndem sopp xandiko nak madamu wi dayam nak nim ko dikke mom anam gu dagan la kon bu ca sopp xandiko itam lam ci def lool di wi borom du ko mëna jëlati kal mushtari niki aji jëndi ja min harbiyin tukki ci xare ale manam bu fekke ne da nga dem ci yefar ba mu jaay la alal kana bu ko jëndé nga xamni kat li ab julli sangam ñu ne kun fasal wala re sangam moko mom lañu gëna taw moy nga bañ ca soppandiko ba gis borom su taamo delo la ñeug daliko jëlat suñu ko dé baye tam bayal ko do mo won bu ca soppandiko nak bistiladin ci ak juril ana bu fekke ne ak jam la dagal moy bañ ca soppandiko ci jotté mom ba muy am dom ba diko gorel ba diko jotto mom ba diko bu ci xasse def kenn ci nak kon borom jeex na ca waxat na def sax ne wa mafhumu bistiladin annahu إن تصرف الآخذ من الغنيمة ببيع فلا يمضي ولربه أخذه بثمنه أنا متشرف فني كوتي مي أب جامو أمام موم دوم بامو جتو موم بامو غناولكو بامو غورلكو جيم سي باب داوانتي نكو ريكو تيو غي نخ لي يوي جامانو موم بروم جيخ لنا جا waye bu ci soppandiko won ci jaay nak waw ñu wax na kon doy kon batay borom mëna ko jël ci ko ñëgg in lam yaqus ndem jël ko won ala rabbihi ci mëna ak delom li rabbihi jëm ci borom manam lolu nga xamne mom la jëlé ci alal mang ga bu ñëw ko ci anam ko xamne mom sañ nako bu ci xasse soppandiko ci kenn ci yakkara wala ci borom ni wax ne kon yoy jamono da koy farte borom ñak nako mu ne day fekk mu yeen won ko momali bopam wa in lam ya'khudh fi yawm jalako won ala raddihi ci nam ak delom li rabbihi jëm ci borom wa illa bu fekke da ko namono delo ci borom lolu mo ron yeenim ko xawlani kon yari wax nga ci ana bu fekke bam koy jël seen ko ca sàmb ba noppi xam boroomam teewu mu jël ko bëgg ko del ba mu boroom jot cee taxoon. Waaye gannaawam mu dal cee soppandiku ci jotoog moom mbaa gannaawam mbaa yéen wax ni moo ko rawale boroom ndax day koy àtte ci yéeneem ja ba loolu du ko rawale boroom te mel na ne jooju wax moo gën a wóor. Am loolu du ci dara da ngeen xas na ci soppandiku rek ngay ne boroom mënatu koo jël foofu mu am xawlaan yi. Mu fil mu aj jëli nekk na ci goreel nga ñu àppal dara dugul maanaam loolu nag dafa xaw a sori fële waaye fee la war a dellu ca al axisu min al ghanimati maanaam bu mindi seddle mànk am casaam boo xam ne ab jaam la jaa nekk mu daal di féetewoo booba saam gannaaw ba nag mu xam ne ab julit moo ko moom boo xam ne diw la xamee na ko waaye teewul nag mu daal di koy goreel goreel bu jëm àpp daal di goreel jàmba goreel bu jëm àpp ndax loola bokk na ci yi tax borom bi te mën a jotati wala loolu bokk ci tara dudul waaye noonu daanaka xawoon na koo moom meña mën a andi daanaka xawoon naa mën a dagg wa fil mu ajjali tara dudul ji. Li gën a wóor mooy dañuy wéyale goreel ga rek goreel boo yemak goreel jëmul àpp rek mooy wéy ki nga xam ne moo ko moo mën na ko jekk moom jeex na mënatu caa jotati wali muslimin ñeel na ab julit al zimmiyin wala ku ñu fasante loolu re axduma jël la nga xam ne waxa boohu maye nañu ko bi daarihim ci seen kër majjaanan ci ak neen ci lul dara maanaam bu fekkee ne nit daa demoon ca yéefar ya ñu may ko fa alal mu daal di koy indi ab julit ne moom moo ko moom ñu am cher wér ne moom moo ko moom ne ba moom nañ koo may foofu rek mu indi kon moom mii ko moom da koy daal di jël te du ci fay dara julit bi ko moom fii am na yéefar ya ko jëlee woon ci moom rek waaye moom jaay ko woon sarax yow def ko woon neen da koy daal di jël te du ci fay dara. Waa bi xiiwa dun bu fekkee da ko faa jëlee woon ci wott kon na ko jëlaat moom ni ko moom bii ca wott ga il lan yu bax ndem jaayee fa ko maanaam ki indi alal jëli ko ci yéefar yi ñu may ko ko lañ weesu woon kon borom moom bi ko moom te di ab jëlit gis ko yoon joxaat na ko ko rek moom borom te di ca fay dara waaye xam nga jël nañ ko ko may rek mu ne nag bu fekkee ne kooku da caa fay dara doo caa jot ni ki da koo jënd foofu mbaa joxee si dara doo caa jot noonu nag borom gis ko kon borom daañu ko may mu jëlaat ko waaye da koy fay lam ci ñàkkoon da koy delloo lam ci ñàkkan nga bu fekkee paasaloon na ko mbaa fayan na ci dara kon na ko fay loola fekkee da ko faa jëndoo nit ba tey kon da koy ràmbal sa njëgg mu ne nag in lan yu baax ndem jaayee fu ko fayam di kon dana wéy maanaam bu fekkee xas na ko jaay nag moom mi ko moomoon ñàkk na ko li ki moom dem na ci réewum yéefar ya may nañ ko fa alal mu andi ko ab julit na maa ko moom waaye bi wax maa ko moom fekk na moom mi ko andi woon jaay na ko ba noppi kon léegi jeex na mënatu koo jëlati ci ko fee ko jënd wali maaliki yi ñeel na aji moomam nag ak samanu njëgga aw saaidu wala aj ëpp ja maanaam daa wax ne ndegam xas na ko jaay mën naa jëlati jëmmi alal ja waaye njëggam ko jaay moom mën nga koo nangoo ci moom moom ni ko jaay ndegam dañ koo mayoon ci réew mi yëfari rek bu ñëwee bu xas ko jaay moom doo ko mën a nangooti jëmm ja ci kam ko jaay waaye ndegam dañ ko mayoon rek mën ngaa nangoo njëgg ci loxoom moom niñ ko mayoon tam jaay ko dafay mooy ñu ko woon kese da ko faa jëndoon waaye lañ ko jaay daa yomb ba bi mu ko jaayatee moom am na ci li ko ëpp kon loolee mu ëppi ne moom nga sañ jën li ki moom da ko jënde ci réewum tubaab ya téeméer nga ñëw yow muy sa alal dañ ko nangoon ci yow rek waaye moom mi ngi ko jaayate ñaari téeméer bi mu ko xasee jaayat moom mënatu koo jot ca kak ko jënd waaye léegi moom benn téeméer bi dan nga koo jël ñaar téeméer da ko jaayate moom téeméer la ko jëndewoon kon ben téméer moom lañ koy delloo ndax ñàkkoon na ko ci, waaye nag ben téméer bi des moom yow sañ nga koo jël. Wal ahsanu la gën a rafet fil mafdi ci lu ñu jotoo ci alal ji ñu jote min lissin cib sàcc, akhdhuhu mooy ak jëlaatam bil fidaay ci njotoo ga. Maanaam jëpp alal joo xam ne daa génn ci loxoy boroom ci loo xam ne du coobareem, gannaaw ba kenn wax ba jot ca ka ko jël, waaye da caa jox aslafu boole ci ni ki duwaañu nangu alalam, kenn ñëw moom fexe neexal duwaañ ya ba jot ca alal ja ñëw na yor ko, mbaa kenn sàcc alalam mbaa ëpp ko doole nangu alalam, nit moom ñëw fexe ba waxaat waxtaanu sàcc ba jox ko aslaf, mbaa ka ko ëpp doole jox ko aslaf ba indi ko na léegi. Mu ne kon li ngeen rafetlu mooy wax ji ñu gën a rafetlu mooy doo jekki-jekki rek ne ko lii sama yëfu yoon daal la koy jox, moom ni fexe ba jot ci te ñàkk ci dara da nga koy delloo lam ci ñàkk. Bu fekkee ni loola du ko joxewutoon du ci jot te jaadu na itam doole ci joxewu ci lopp, kon faaw wala nga koo nangoo ci moom da nga koy delloo loola daal lañ gën a sukkandikoo. Sana bi nag teg na ci in lam yumkin xalaasuhu bi doonihi walam yafdihi li yatamal la koo, maanaam bu fekkee ne mënu ci woon a jot lu may mu joxe ci lii mu ci joxe te it joxe gi woon ngir far ko moom. Wa illa uxisa minhu majjaana, maanaam bu fekkee mënoon na caa jot te lu ci joxe dara, mbaa moom kat bëgg na jotaat ci yow ngir yàlla taxut lii mu ci joxe bëggoon ko moom moom a tax. Waaw kon bu ko yoon jàppee moom da koy nangoo ci moom delloo yow ñu ko moom rek yooyu jamono kenn du ko ci jox la mu ci joxe. Aw bi maa yatawaqafu xalaasuhu xaleyi in fadaahu bi aksara minhu, maanaam bu fekkee joxe gi dara moom mënutoon a ñàkk moom boo ci bu cëlawutoon dara du ci jot, waaye la mu ci joxe daa ëpp nag te mënoon naa ñàkk, maanaam daal la mu ci joxe moom jaduwut. Ni ki moom bu joxe woon téeméer duwaa ñu jox ko ko, waaye moom moo ci joxe ñetti téeméer. Kon yow yow ñu ko moom yow dañ la wax jox ko téeméer rek, téeméer mënutoon a ñàkk nga koy jox, waaye boo ko jox ñetti téeméer. Wa in uslima ndéem jébbaleef na li mu xaawidin ñeel aji wattante mu dabbarun ku ñu gannaawal wa nahuhoo ak lu muroog moom ustuufiyat kon matloof xidmatuhoo ab liggéeyam, nee na bu fekkee ne ca réew mi yéefar ma danga faa dem jënd fa lu mel ne jàmbu ñu gannaawal mbaalu ko muru mel ne kuñ goreel jëm ci bàpp daal di koy indi, bi nga ñëwee ba ci réewum julit nag borom ne ah man day maa ko gannaawalam mbaa man day maa ko goreeloon jëm àpp. Mu ne kon yow ñu ko jënde foofu ci alal yëfër ya dañ la koy bàyyee rek ba kere nga ciy fayu li nga xam ne moom ko jënde woon foofu. Nga xam ne sax bu demoon boo demoon ba fayu ci la nga ko jënde woon te kuñ gannaawal ki sang baa ngi dund ba tey wala ki ngore loon jëm àpp ab ba mëtagul ba tey yow lan ba tey la ca topp njëriñ yaa ko moom la ca topp njëriñ yaa ko moom lu tax ñuy delloo ko sang bi. Moo tax faraa bi ni wal mafhumu min lafdihi ann al muxaawida yamliku jamiha xidmatihi ila mawti sayidi aw ajalil xidqi wa in saadat xalal tamani allasi xaawada bihi xaleyi waxuwa xawlu bni lqasim falaa yarjixu alzaidu li sayidi. Suma topp nag xal yut tabaxu ndax def na ko topp in xataqa ndeem gore na bi samani ci njëg gépp aw bi maa wala ca la nga xam ne baqiya des na xawlaa ni ñaari wax ngi foofu mu dabbar bi ab sangam daa faatu ñu seet ne su lisub sang bi moo mën na koo gàddu xam ne kon moom faaw day gore wala kooke ñu gore loon jëm ab baag si nga xam ne moom itam faaw mu gore waaye yow nag matuloo goo woon li nga leen jëndi woon foofu. Kon léegi moom daañu gore waaye faaw ñu topp leen moom topp gi mënta ñàkk xanaa li ñu wutee kay mooy daa am ñu wax ne léegi ñooy jamono dañuy gore ba noppi nga topp leen jëmmi njëg gi lépp mu mel ni daal mosuñoo jaar ci nga leen di jariñoo li nga jariñoo lépp dañ koy bañ a compté mu mel ne xal la mu mel ne ku jëndoon dara rek ci njublal taxut gannaaw ba borom feeñ bañ na nga koy say loxo la nga jariñoo da lay leew ñu ne kon liit noonu la mel li nga ci jota jariñoo booba tey lépp yaa ko moom te du tey ñoom buñ ko reet amee la jëmmi njëg nga xam ne moom nga la jëndi woon foofu ci réew ma ci réewum tubaab yi am ñu ne déedéet dañuy compté boobaa léegi li nga ci jota jariñu kay doon ko ci njëg gi li manqué nag lay nga topp leen ko foofu rek la xaw laa nekk demoo faaw nga topp leen moom waaye lan nga lépp nga leen topp na wala lépp foofu la aw moo baqiya foofu la xaw laa nekk wa abdul hadi jaamub ab xare aale muslimu mbir moom dafa tuub xorun gor lay doon in farra ndem daw na maanaam yéefar bi ab jaamam moo tuub ba noppi dawe ca moom daal ñëw ci noonu dawe ci réewum kéefar ma ñëw ci noonu mu ne kon léegi moom dañ koy daal jàppi gor duñ ko jàppee tib jaam te bu àndaale alal tam alal ji moo ko moom mu faraa di wax na fa in qadima ilayna bi maalin fa huwa lahu wala yuxammasu aw baqiya wala mu des foofa ci réewum kéefar ma xata xunima bi mangeef ko maanaam wala moom moom jaam bi ab sangam yéefar la waaye moom tuub na daw na ñëw daa far toog foofu rek ba ñun julit ñu nu songu yéefar ya jàppaale ko ca ngi soo waaye itam daal ne doon gor moom jaam boobu léegi daal ni soppi ko gor ndax moom tuuboon na dawutoon ñëw waaye dafa des foofa ban tasee yéefar ya far ko jàppaale ci biir ñu tey loolu kon gor la léegi laa in xaraja waxu nu ndeem daa génn nag baxda islaami sayidi yi ci gannaaw tuubuk ab sangam xam nga liy wax mooy jaamu yéefar bi tuub daw ñëw ci noon mbaa mu toog bam song yéefar ya far ko ci jàppaale waaye lépp daa fekk ab sangam moom di yéefar moom waaw waaye bu fekkoon nag léegi gannaaw bu sang ba tuubee moom la door a tuub tuubu sang baa jiitu waaye kon su boobaa du ko tax a nekk gor kon day nekk jaamu sangam boobu ba tey aw bi mu jaral di islaam yi wala ci lu ñu rafleel ak tuubam damir bi ci islaam yi nag nga delloo ko ci maanaam moom jaam bi daa gën a neex mën naa dellu sax ci sang ba waaye nga delloo ko ci jaam bi moo gën a yomb ci maanaam yi maanaam day wane ne la nga sartal léegi mooy mu tuub ba noppi daw ñëw mbaa mu des fa bañ màngaale ko kon aw bi mu jaral di islaam yi boo delloo damir boobu ci jaam bi mooy da nga wax ni ak tuubu keseem waaye dawul ñëw loolu du ko tax a doon gor tax mu ne ca saraaba wa fi kawni damiri xaidan xala sayidi rakaakatum zahira fa sawaabu ann damira lil abdi wa ann al muraada annahu la yataxararu bi mu jaradi islaamihi min xayri firaarin wala xanimatin wa xadama madd na assabiyu njafeel ga ak njàppeel ci xare bi am nikaaxa sëy ba maanaam saa yuñ jàppee ab yéefar bu jigéen fekk nga xam ne doon na ceeb sëy la nekkoon it waaye jàpp nañ ko ci xare bi rek léegi sopp ko nag jaam te sëyam boobee tas na ku ko xas moom ci bi ñuy seetlu rek da nga koy laablu boo ko laabloo ba nga xam ne gis na dara rek bu amul rek daal koy mën a taaroo illa an tusba ndara bu def koo jàpp wa tuslima te muy tuub bax doxwa ci gannaaw jëkkëram ja maanaam lu may nag jëkkëram moom tuuboon na ba noppi ñu jàpp ko nag moom jigéen ji di soxnaam ñu jàpp ko ci xare ba mu yëlbati ko tuub moom itam kon dañ koy far bàyyi jëkkëram jooje kon demoon jëkkëram tuuboon na nekk ab julit te moom itam jàpp nañ ko ci xare bi waaye yëlbati ko na tuub kon nañ ko bàyyi rek mu doon jabari jëkkëram jooje ba tey fala yahdimu sabiyuna nikaahahuma wa yuqarraani alayhi dañ leen ci saal li annaha amatun muslimatun taxta muslim wa waladuhoo doomam moom xarabi yi boobee wa maaluhoo ak alalam fay un ak màng la daa andi baatu fay un waaye neenañ ganimatun moo gën a nag saraa bi nee na fal awlaa ganimatun fay un ak mangala mutu la xam moo xam doom ja gone la mbaa mag. Maanaam day wax ni xarbi bi nga xam ne daa tuub dawee foofu ci réewum kéefar ma ñëw ci ñun, xam nga yow moo tuub daw ñëw waaye ma nga bàyyi foofa doom yaag alal ja. Bis boo xam ne jullit ñi xeex nañ foofa ba jël jàpp alalam ak doomu foofa du tax ñu jox ko ko nag doom yooye ñu ni ñuy wane ñu ay mag ci alal ji rekk la, alalam noonu ba tey noonu rekk la. Lu may nag koo xam ne gannaaw bi mu tuubee ba noppi la ko soxnaam door a ëmb, kooku wax na la ci gannaaw ne la koo xam ne gannaaw bàyyi mu tuubee la ko soxna si door a ëmb moom waaw. Xam ne moom ci lislaam ci lislaam bàyyi la ko yaay ëmb moom kooku moom jullit la gor la. Naa wala du moo xuñu doom nag sax yi ju ndaw li kitaab yi yëti ñeel ko jug téere subi yat koo xam ne jàppeef na ko aw muslimat wala ab jullit bu jigéen. Yéefar yi dañoo nangoo ci ñun suñ bii koo xam ne jullit la bu jigéen mbaa koo xam ne yéefar la sax waaye mën danaa am ak moom wala de daal ko yóbbu seenum réew ba am cay doom gannaaw ba noonu noonu ba te ku jekkuwaat leen daal fa fekk jullit bu jigéen boobee mu am fa mu yor doom yooyee ñu am ak moom mbaa yéefar bu jigéen boobee yor doomam yooyee. Kon mu ne la bu fekkee ne doom ya gone lañ ñoo seen yaay yi ñooy bokk aate ñoom ñëpp ay gor lañ ndax dañu jëlee fi seen yaay gor lañu woon kon seen doom yi itam dañu gone lañ dañu topp seen yaay kon ay gor lañ. Bu fekkee doom ya dem nañ ba mage nag nga teqale leen doom yi nga xam ne kitaab yëtu bee leen jur yëfur bi gën bee leen jur moom dem xas nañ mage rek ay jaam lañu doon duñ nekk gor jël bu jigéen bi nag aate mi ngi nii doom yi nekk mag mi ngi nii. waxal ndax kibaarul muslimati doom yu mag yi jullit bu jigéen ba fay un ñoom itam ak mànga nañu doon rek alal bay timaal lay doon rek bu ñu xeexee buñu xeexut aw wala kay in qaataloo bu ñu xeexee ñu jàppe leen ay jaam bu ñu xeexul nag ñu bàyyi leen ñu ay gor te ay laa ni ñaari déggin ci mu dawana. Jullit bu jigéen ba doom yi fekk ñuy mag daan ñu wax ne buñ doon gone fekk seen yaay bokk aate moom di gor waaye ndegal léegi mag lañu moom dañ leen jàpp jàmm rek. Am ñu ne déedéet bu fekkee ne dañoo ànd ak yéefar yi xeex bañ jàppaale leen de waaw kon daal ñu leen jàppee jàmm waaye bu dul loolu de kon ñu def leen ay gor. Wala dul amati doomi jébbeer nag li maalikiha ñal na aji moomam ki yéefar yi jàpp yóbbu seenum réew naka jekk jaam la leen fii ci noonu jaam la leen fii ci am ko ko moom ñoom nañu jàpp ko yóbbu seenum réew buñ demee nag mu am fa njaboot ak ñoom gannaaw ba mu gañewaat yéefar ya gisaat nag jaam bu jigéen boobu ma ànd doom ñam fa am mu ne su boobaa ki woon jaam bi naka jekk rek ba tey moom doom yooye mu fa am waaw ba léegi ndax doom moom yaay ji lay topp rek. Doom yi nag moo xam mag lañu moo xam gone lañ ñu ci mën doon rek ki ko moomoon naka jekk moomoon yépp moom yaay jeeg doom ya fas loon xaq dul gis yati fasu galat waaye nañu waxan bu waxan ni xaq du zimmati mooy gën a jot mooy gën a wóor ndax gis yati moom mooy jëmmi alal ja yéefar bay fay li ñuy fasanteen moom nag xam nga moo wala réew kon nag mel ne xaq du zimmati boo xoolee saraa bi arrabansi neen sawaabuhu ak zimmatu kama fil jawahir li anal jisiyata istilahan hiya al maalu al ma'xuz minhum kon fala maana li idafati al haqli ilayhi. Kon iznul imaami mooy digalub iliman ba li kaafirin ñel ab yéefar saxa boo xam ne wér na sibaauhu ak njàppam jaam mukallafin yéefar bay mukallaf boole ci xurrin tey gor boole ci xaadirin tey aji àttam boole ci mu xaalitin kuy aji jaxasoo ñoom jiineem boole ci lam yaatiqhu koo xam ne goreelu ko muslimin ab julit boole ci beneen sarta ngo maanaam jàppal ne kon simiyu ki ñu fasal wëlëre day doon yéefar boo xam ne bii sajas na koo jàpp jaam waaye mel ne ku murtat nga xam ne moom dees ko jàpp jaam xam nga ko murtat moom yaar rek bu nangoo tuub baax na bu nangoo tuub ñu rey ko rek loolu mooy atte ku murtat ku murtat yéefar la waaye mënu si façon wala rek ndax mënu si koo jàpp jaam kon sah sidaru hoji ab sart la ci tayit muy mukallaf waye bu fekke ni yefer bi gone la duñ mëna fassal mu wala xana buñu fassé wala rek ay ñam bokk bu dugana ci rek waye mom gone ci bopam mom faaw de aajo muy mukallaf té buñu fassé ñam bokkal ko le rek ba ñoy fay alal mom du bok ci ñi fay bop yi fay mom du ci bok mu kalaf rek kay fay way mom du fay tay tam yeufur bi nek gor waye bu fekke ni yeufur bi jam la batay lay ñu laaj kenn du ko laaj li bop bu nek di fay bop yi gor ñokoy fay waye jam mom du fay motax xorun jaf sart la ci tay mu am ak man waye bu fekke ni dafa tele li ñu laaj mënu ko joxe kon ñu mënay joxe tamam bayiko mbañu joxe dañ ko xalé ci kanam tayo tam muy yeufur bu jaxaso ak wadine waye yeufur bo xam da beru ci Allah ba jaamu Yalla rek joxe ci xaxso ak wadine joxe ñu xalaat ci wadine batay ko kenn ko laaj li ñu bëgg laaj wa man lahu ra'yun nak yanzur fihi al-imam bima fihi al-maslaha min qatlin aw darb jisatin aw istirqaqin lim ci dagatam aw sart la ci lam ya'tiqhu muslimun bum doon yeufur bo xamne ab julita ko gorel ci biir rewum islam boole ci yeufur bo xamne legi kiko gorel julit la tayit mi ngi gorel ci rewum islam boole ci ko kenn du ko teggalak manam bo bu yeufur kenn du ko teggalak motax sara bi ne bi an lam yajri alayhi mulkun lil muslimin wala lil zimmiyin moy nga xamne ab julit musuko mom ab sinu musuko mom aw a'taqahu muslimun wa ya bi dar al harbi aw zimmiyun wa law bi balad al islam wala nga xamni abdul gorelon nako sax waye man ko gorel ci rewum kefer ba ci rewum islam wala absimi ma ko gorel don ci rewum islam la yep mom waye fa in a'taqahu muslimun bi balad al islam fala tudrabu alayhi tank bare lolu ci ko ta japp moy bu fekke ne ñoo yeufal la waye kiko gorel julil la te min ko gorel ci rewum islam bolé su baba kenn diko teggalak kon nak galak mom moy nitam yeufur bu matale sart yoyu lay ñu bëgg wax dal koy may ndigalul nak sukuna ghayri makkata bekké lu bëkku ta makka wal madinati ak madina wal yamani ak yaman manam dal yeufur bu mel nonu fassal mo wala re ci musa ñu nak ci fo xamni dulit ñeko yulif te du bëreem yi mu la wax manam du makka du madina du yaman ci gatal dal du jesseret lu xarab yaron te bi da waxone ne yaari dina bu nekk ci jesseret lu xarab lolou motax kan ñu fassal yalla rek du meena nekk xox motax mu ñu yé jesseret lu xarab allati qala fiha an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yabqayan din la yabqayan wala la yabqayan dinani fi jesseret lu xarab bu yaari dina dess ci dug bo lolou motax nak kan ñu fassal du nekk xox mom fon fofu nak man nañu fassal mo wala re ci kaw sarte ñu la wax dañ lay wax la muy joxe wala hu ñëna leen al ijtiyasu rombu jall fofu lay manam fi ñu wax ni sañ ñu wé sax mu jëssetu xarab ki fassal leen man na fé rombu jall waaw jëgé jall mu man nako ñu fassal mo wala re nak bima lin ci al bima lin da xaw sax way ma nga delu ci haqq du ja haq du jele ci la delu manam yeufur bi ñu fassal wala ala lay joxe ala ji mi lay toll lin xana yi ñel na ko jog natel ka arbahatu danani re ñenti dinar aw arbahon wala ñen fuk dirham ci dara manam yeufur bi nga xam dañu xex ak mom bu upp ko dole wal betiku na nga fassal mo wala re mu joxe galat koku mu tobbu ni sasuy bu de ño xamni ala no rus moy sen alal kon ñenti dinar la bobu nek di joxe bu de ño xamne xaliss moy sen alal kon ñen fukki lay doon ci bobu nek at mu nek bobu ñu ñen fuk ba bu de rus bobu nek ñenti dinar taw ni sax fi sene tin ci am ci at mu nek ñu wa zahiru aji feñ jafa im rus nak akhiruha moy mujuk atma ni im rus waxe nak mom kenn du ko fayu ci bop at mi baat mu dorotelu dañu dem baat mu dañu dara fay salaab nag ne nag in kaana yaxsulu lahu al yasaaru fii fa in kaana innama yaxsulu lahu al yasaaru awalaha ohisat fii. Maanaam bu fekkee ne ki war a fay moom amuk alalam mooy ci bopp at mi, waaye mu ci at mi du ci am alal, comme say ba mu tel ko fay rek ba at mi teru. Wa nuqisa wàññileef na al faqiru aji ñàkk ja biwsihi ci kem kàttanam. Nee na nag li bopp bu nekk war a fay su fekkee ne gis nañ koo xam ne attanu ko, kon dañuy seet la mën rek ñu fay ko te wàññil ko ca des. Ne ñeenti dinaar yi koo mënut ñu wàññi la bala nga mën, ñeent fukki dirham koo mënut ñu wàññi la bala nga mën, lam tënu rek moo koy wàcc, lam mën rek lay def. Walaa yusaadu diof ko yokk nag, maanaam lu koo ko mën mën nag du tax ñu yokk ñeenti dinaar yi mbaa ñeent fukki dirham yi. Wali sulhi ñeel na koj bu jëwee noonu te maa la nga xam ne surita sarteef na ko, maanaam nag yéefar boo xam ne ëpp lu ko doole dana waxtaan ak moom ba jubóo ci rek nu fasante wala re. Kon moom nee na la ilmaan bi jubóo moom rek moo ci am solo, lim bu jubóo ci mu fay ko rek mën naa gën a néew lee ñu wax ci gañ ëpp doole, mën na koo gën a bari, mën nañoo tolloo moom bu jubóo moom rek baax na. Wa in utli xandeem booyaleef na ko bañ koo tënk ci benn tolluwaay fakal awali kon mi ngi mel ni aju jëkk ja. Nee na bu fekkee ne yéefar bi ëpp lu ko doole waaye jubóo nañ ci amam wala.